سب ہم سنیں گے. لیکن اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بول رہے ہیں تو عرش اعظم تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے. یہ سننا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے اور وہی سے پکار رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک تو مچھلی ہے, دوسرے مچھلی کا پیٹ ہے, تیسرے تہ در تہ پانی ہے, ظلماتم بعضھا فوق بعض ہے, اور اسی مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو سن رہا ہے. کوئی سن رہا اس کی آواز کو؟ اس کا سننا اور ہمارا سننا بہت فرق ہے. اس کی سماعت حقیقی سماعت ہے اور ہماری سماعت تو اسی کی عطا کردہ ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اچھا کوئی آدمی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, کبھی وہ سوتا نہیں, اسے اونگ نہیں آتی, ساری باتیں سن لیتا ہے, کبھی اس کا موڈ ہو کہ اس پکارنے والے کی پکار کا جواب نہیں دینا ہے, سن تو رہا ہے لیکن اس کی حاجت نہیں پوری کرنی ہے, مصلحت کو تقاضی ہے, کوئی چیز آپ مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے ہندوستان کی سلطنت دے دے, مجھے فلاں جو ہے ایریے کا کوئی جو ہے عہدے دار بنا دے, لیکن آپ کا یہ مطالبہ مصلحت کے خلاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس آواز کو سن تو رہا ہے لیکن آپ کے اس مطالبے کو پورا نہ کرنے کا موڈ ہے اس کا. اب کیا کوئی ہے جو دباؤ ڈال کر اس کے مطالبے کو بدلوا دے؟ کوئی ہے؟ یہود اور نصارہ تو کہتے تھے کہ ہمارے انبیاء کے اندر اتنا پاور ہے کہ اللہ اگر کوئی چیز نہ مانے تو ہمارے انبیاء اڑ کر بیٹھ جائیں تو اللہ کو ماننا پڑے گا. بے نہیں یہی تصور جو یہود و نصارہ کا تھا, بے نہیں وہی تصور جو کفار اور مشرکین تھا, یہی تصور ان بریلویوں کا ہے. ان کا یہی ہے کہ اگر اللہ کوئی چیز بندے کو نہ دینا چاہے تو ہمارے اولیاء اتنا پاور رکھتے ہیں, ہمارے اولیاء کے اندر اتنا پاور ہے, اتنی قوت ہے کہ وہ اڑ کر بیٹھ جائیں تو اللہ کو دینا پڑے گا, لہذا اولیاء ہی کو پکڑ لو, یہ سب کچھ کرا لیں گے. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی شبہ کا جواب دیا گیا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ارے زمین اور آسمان کا چپا چپا اور زمین اور آسمان کی ہر ہر چیز اسی کی ہے. اسی کی ہے کیا مطلب؟ اس کی ملکیت. اب بتائیے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی ملکیت میں ہو تو مالک کو کیا کہیں گے؟ آقا. اور جو ملکیت میں ہو اسے کیا کہیں گے؟ غلام. اب جب لہو معافی سماعت لہو معافی سماواتی وہ معافی لڑ, کائنات کی ہر شے کا آقا ہے وہ اور کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت میں ہے, اس کی غلام ہے. غلام کبھی مالک کو مجبور کر سکتا ہے کسی بات پر؟ اقتدار ہی نہیں ہوتا. لہو ما فی السما, یہ اولیاء, یہ انبیاء, یہ رسل, یہ اقطاب, یہ ابدال اور جتنے بھی مقربین بارگاہ الہی ہیں انکلوڈنگ اینجل, فرشتوں کو شامل کر کے تمام کے تمام جتنے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں. اور غلام کی کیا مجال کہ وہ آقا کی بارگاہ میں لکشائی بھی کرنے کی جرات کرے. اچھا ٹھیک ہے, دباؤ ڈال کر نہیں منوا سکتے, سفارش تو کر سکتے ہیں. یہ سوال کا جواب ہے, دباؤ نہیں ڈال سکتے, بلا اجازت بول تو سکتے ہیں. اے اللہ ذرا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے, دباؤ نہیں ڈال سکتے, پاور نہیں ہے, سفارش تو کر سکتے ہیں. اس شبہ کا جواب منزل الذی یشفع عندہ سے دیا گیا ہے. لہو معافی السماوات و معافی الارض سے اس شبہ کا جواب ہے. کیا اڑ کر بیٹھ جائیں اور اللہ کو مجبور کرنے لگے تو کیا اللہ کو مجبور کر کے کچھ منوا سکتے ہیں؟ تو لہو معافی سماوات و معافی الارض سے شبہ کا جواب دیا گیا. ارے مجبور کرنا تو دور کی بات, غلام ہے سب کے سب, آقا کی بارگاہ میں لکشائی بھی کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے, پاور کا استعمال کر کے دباؤ ڈال کر کے نہیں کر سکتے, بول تو سکتے, سفارش تو کر سکتے. اے اللہ ذرا بیٹی نہیں بیٹا دے دینا, بیٹی دے دینا, مجبور ہے آدمی کچھ کر دینا. ہاں منز الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ارے کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے لیے دب کھول سکے؟ سفارش کی بھی اجازت نہیں جب تک حکم نہ ہو. سفارش کا اذن نہ ہو تو سفارش کے لیے بھی لب نہیں کھول سکتا, دباؤ آؤ تو دور کی بات ہے, تو دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا, بغیر اللہ کے حکم سے سفارش کے لیے بھی زبان نہیں کھول سکتا. منزل لذی یشفعندہ اللہ بیزنی سے اس کا جواب دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, اللہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے سفارش کرو, حکم ہوتا ہے سفارش کر سکتے ہو, سفارش کر سکتے ہو کرو. تو کیا یہ سفارش کرنے والا اللہ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر رہا ہے؟ کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ جیسے شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب آدمی مر جاتا ہے تو ایک لمبی سی لسٹ اس کے اندر لکھتے ہیں, بڑا پرہیزگار تھا, بڑا نمازی تھا, بڑا روزے دار تھا, حالانکہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اس کا مطلب یہ اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ سفارش کرنے والا جس کی سفارش کر رہا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے. اس شبہ کا جواب, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جس کے بارے میں سفارش کر رہا ہے نا اس کے اگلے پچھلے تمام حالات سے واقف ہے, اور یہ جو سفارش کر رہا ہے نا اس کے بھی اگلے پچھلے حالات سے واقف ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, دونوں کے اگلے پچھلے حالات سے اچھی طرح واقف ہے. یہ مطلب ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا. اللہ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا, وہ جانتا ہے کہ سفارش کیوں کر رہا ہے یہ اور کیسے کر رہا ہے, سفارش کرنے والا کیسا ہے اور جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ کیسا ہے. پھر ایک سوال یہاں اٹھتا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی بندے کی زندگی کے تمام گوشے سے تو واقف ہے, کیا یہ آدمی جو سفارش کر رہا ہے کیا یہ بھی بندے کی زندگی کے تمام گوشوں سے واقف ہے؟ اس کا جواب دیا گیا, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ تبارک و تعالی ہی کو تمام بندوں کی زندگی کے ہر ہر گوشے کا علم ہے. سفارش کرنے والا کسی گوشے کو نظر انداز کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نہیں. لہذا جب آدمی کو ایک انسان کی زندگی کے تمام گوشوں سے باخبری نہیں ہے تو سفارش کا حق کیوں پہنچتا ہے, سفارش کرنے کی جرات کیوں ہوئی اس کو؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ تبارک و تعالی کو تو اس بندے کے حیات کے, اس بندے کی زندگی کے ہر ہر گوشے کا علم ہے, کوئی گوشہ اس کی نظروں سے باہر نہیں ہے. لیکن جو سفارش کر رہا ہے کیا اس کا بھی حال یہ ہے کہ اس آدمی کے زندگی کے ہر ہر گوشے سے واقف؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کا علم ناقص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے. لہذا یہ سفارش کر کے کوئی تیر نہیں مار رہا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اچھا ایک شبہ اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ کسی چپے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار ہے, پوری کائنات میں اس کا اقتدار ہے, لیکن کوئی چھوٹا موٹا طبقہ, کوئی چھوٹا موٹا شہر, کوئی چھوٹا موٹا محلہ اس کے دائرے اقتدار سے باہر ہے کہ جہاں بابا کی چلتی ہو اللہ کی نہ چلتی ہو؟ بابا اپنی چلا لے میں جہاں اللہ کی نہ چلتی ہو, پوری کائنات پر اسی کا اقتدار, لیکن کا کوئی محلہ ایسا ہے؟ کیا کوئی چپا ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے کوئی زلزلہ آیا تھا, بابا نے اپنے کلس کے اوپر روک لیا تھا. کلس بابا کی چلتی ہے نا, گلبرگہ کے اوپر بابا کی چلتی ہے. تو کیا کوئی ایسا شہر ہے, کوئی ایسا چپا ہے کیا اس چپے پر کسی بابا کی چلتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار اس چپے کے اوپر نہ ہو؟ اس شبہ کا جواب دیا گیا, نہیں, ہر ہر چپے پر ہمارا اقتدار ہے. وسیع کرسی جو سماوات والا, کائنات کے چپے چپے کو ہماری کرسی گھیرے ہوئے ہے, کائنات کا چپا چپا ہمارے زیر اقتدار ہے. کسی بابا کا اقتدار کسی گلی پر نہیں, کسی بابا کا اقتدار کسی گاؤں پر نہیں, کسی بابا کا اقتدار کسی شہر کے اوپر نہیں, کائنات کے چپے چپے کے اوپر, شہر کی گلی گلی کے اندر اور ساری چیزوں کے اوپر ہماری حکمرانی ہے. کوئی بابا کہیں کچھ اپنا نہیں چلا سکتا, ہر چیز ہمارے زیر اقتدار ہے. وسیع کرسی جو سماوات والا, کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے زیر اقتدار ہے. اچھا اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی سلطنت ایک اکیلا اٹھا رہا ہے؟ کچھ بابا لوگ لگے ہوئے ہیں کیا سنبھالنے میں؟ کچھ بابا لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس کا؟ ہاں, اس شبہ کا جواب دیا گیا, ولا یؤدہ حفظہما, کائنات کے ذرے ذرے کی نگرانی اس کے اوپر بھاری نہیں ہے, اکیلا سنبھال رہا ہے, کوئی فرشتہ سنبھال نہیں رہا ہے, کسی بابا کو اس کے سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ولی کو اس کے سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا یؤدہ حفظہما, ختم کر رہا ہوں, ولا یؤدہ حفظہما, زمین اور آسمان اور اس کے چپے چپے کی حفاظت اللہ پر گرا نہیں ہے, اللہ اکیلا سنبھال رہا ہے. اور وہ العلی العظیم میں جو دو لفظ ہیں نا علی اور عظیم, ایک شبہ کا جواب دیا گیا کہ آدمی گمراہ کیوں ہوتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بابا کے پیچھے کیوں چلنے لگتا ہے. جواب دیا گیا اللہ علی ہے اور عظیم ہے. جب آدمی اللہ کی بلندی کو, علی معنی بلند اور اللہ عظیم ہے, اس کی عظمت کو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے, تب جا کر گرتا ہے اس غلاظت سے. اگر اللہ کی بلندی اور اللہ کی عظمت آدمی کے دل میں گھر کر جائے تو پھر شرک کبھی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا. آدمی شرک کی غلاظت میں اسی وقت گرا ہے جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی, وہو العلی العظیم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور وہو العلی العظیم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نظر انداز کر دیا ہے. اور اللہ جگہ جگہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تو انہوں نے جانا ہی نہیں. ارے وہ ہاتھ, ہاتھ کیسا, والارض جميعا قبضته يوم القيامه, یوم القیامہ وہ سماوت مطویہ تم بے یمین ہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں. ارے ہاتھ اس کا ایسا ہے کہ پوری کائنات اس کے داہنے ہاتھ میں لکھتی ہوئی ہوگی. آدمی جب اللہ کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نظر انداز کر دیتا ہے, جب شرک کی غلاظت میں گرتا ہے. ایسے لوگ جو شرک کی غلاظت میں جو ہے گرے ہوئے ہیں, ان کو وہو العلی العظیم کا مطلب خالی سمجھا دیا جائے, بس کافی ہے. اللہ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.